สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีอภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่256คำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่31ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพี่น้องครับเรามาดูหลักของการอธิษฐานนะครับการอธิษฐานนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่เรามีต่อสภาพแวดล้อมมากกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเองนะครับเน้นตรงนี้นะครับการอธิษฐานนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่เรามีต่อสิ่งแวดล้อมครับมากกว่าเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเองเราต้องเจริญรอยตามพระลักษณะของพระเจ้านะครับและไม่ว่าสภาพแวดล้อมของเราจะเป็นอย่างไรมันก็จะถูกเปลี่ยนแปลงได้เพราะทัศนะของเรานั้นเปลี่ยนแปลงหมายความว่ามันขึ้นอยู่กับการมองของเราครับถ้าเรานะครับรับสภาพไม่ได้แต่เปลี่ยนการมองนิดเดียวครับมันก็เปลี่ยนได้ยังครับการอธิษฐานนี้ก็เป็นการที่เราขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราเปลี่ยนทัศนะครับเราเคยคิดลบกับของบางอย่างคนบางคนขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะคิดบวกเมื่อเราคิดเองไม่ได้พระเจ้าจะช่วยเราและนี่คือความจำเป็นในการอธิษฐานครับผมเองนั้นก็เชื่อด้วยว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้และก็ในขณะเดียวกันครับเราก็ยังต้องอธิษฐานเพื่อสำหรับสิ่งแวดล้อมที่พระเจ้ายังไม่เปลี่ยนเพื่อคนเหล่านั้นให้เขาได้รับความรอดให้เขาได้เอาชนะปัญหาที่เขามีอยู่เช่นเดียวกันครับเราทั้งหลายก็เหมือนกันเราจะต้องอยู่รอดได้ในขณะเดียวกันครับเราจะต้องเอาชนะปัญหาที่เรามีอยู่ได้โดยการอธิษฐานครับพระเจ้าไม่เพียงแต่เลือกคนมาถึงความรอดแต่พระเจ้าก็ยังมีวิธีการของพระองค์บางครั้งคำอธิษฐานของเราก็เป็นหนึ่งในวิธีการเหล่านั้นของพระเจ้าเพราะฉะนั้นนำมาถึงความภาคภูมิใจใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เราอธิษฐานนั้นเป็นหน้ามาไทยของพระเจ้านะครับเป็นวิธีการของพระเจ้าที่พระเจ้าจะใช้เราหรือใช้คนอื่นหรือใช้สิ่งแวดล้อมที่จะทำให้คนคนหนึ่งกลับใจใหม่เติบโตขึ้นในพระเจ้ารักการอธิษฐานมีชีวิตที่เป็นพยานและประกาศข่าวประเสริฐเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงความเข้าใจในแง่บวกในคำอธิษฐานที่ว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์แสดงว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับโอ้โหเป็นไงครับยิ่งใหญ่ไพศาลมากยิ่งใหญ่มากครับเพราะว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่นะครับความหมายก็คือว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นกว้างใหญ่ไพศาลครับเมื่อกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างมีเป้าหมายนะครับชัดเจนและนำมาซึ่งสิ่งที่ดีก็เป็นแผนงานแห่งความสุขนะครับไม่ใช่แผนงานแห่งความทุกข์ในขณะเดียวกันครับพระเจ้าก็ยังอดทนอดกลั้นครับอดทนอดกลั้นในเรื่องอะไรก็อดทนอดกลั้นในเรื่องที่ว่าพระองค์ได้ทรงอนุญาตให้ความบาปยังดำเนินต่อไปได้นะครับในระยะเพียงแค่ชั่วคราวนะครับบางคนก็คิดถึงเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์ในอดีตที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์บ้างมีโรคระบาดเกิดขึ้นบ้างมีอาณาจักรบางอาณาจักรที่ทำชั่วทำผิดทำบาปอย่างใหญ่โตนะครับแต่นั่นไม่อาจเปรียบเทียบกับสภาวะนิรันดรการของพระเจ้าได้เราเห็นนะครับว่าหลายครั้งนั้นพระเจ้าก็มีเป้าหมายนะครับในน้ำพระทัยของพระองค์แต่ว่ามนุษย์นั้นยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นหลายครั้งมนุษย์เองนั้นก็ต่อว่าพระเจ้าครับเรามาดูในพระธรรมเยเรมีย์บทที่51ข้อ29นะครับ51ข้อ29ของพระธรรมเยเรมีย์กล่าวอย่างนี้นะครับว่าเพราะบรรดาพระประสงค์ของพระเจ้านั้นก็ตั้งมั่นอยู่เห็นไหมครับเพราะบรรดาพระประสงค์ของพระเจ้านั้นก็ตั้งมั่นอยู่จึงไม่น่าแปลกใจใช่ไหมครับที่แผนการของพระเจ้าในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นดำเนินไปตามน้ำพระทัยเป็นแผนการหลักของพระเจ้าไม่น่าแปลกใจใช่ไหมครับที่พระเจ้าทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์ให้บรรลุพระประสงค์อันสูงสุดของพระองค์ความผีข้อนี้นะครับทำให้เราชัดเจนและเราจะมีความหวังใจครับว่าพ พระประสงค์ของพระองค์นั้นตั้งมั่นอยู่นะครับไม่เคยหวั่นไหวเลยเรามาดูในพระธรรมอิสยาห์ครับอีกบทหนึ่งบทที่14อิสยาห์บทที่14ข้อ24ถึงข้อ27นะครับกล่าวว่าพระเจ้าจอมโยธาได้ปฏิญาณว่าเรากะแผนงานไว้อย่างไรก็จะเป็นไปอย่างนั้นและเราได้มุ่งหมายไว้อย่างไรก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้นพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งนะครับพระเจ้าจอมโยธาได้ทรงปฏิญาณว่าเรากะแผนงานไว้อย่างไรก็จะเป็นไปอย่างนั้นและเราได้มุ่งหมายไว้อย่างไรก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้นถ้าอ่านต่อนะครับจะพบว่าพระคัมภีร์ได้เขียนต่ออย่างนี้ครับว่านี่เป็นความมุ่งหมายที่ได้มุ่งหมายไว้เกี่ยวกับแผ่นดินโลกทั้งสิ้นแต่นี่เป็นพระหัตถ์ที่เหยียดออกเหนือบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นเพราะพระเจ้าจอมโยธาทรงมุ่งไว้แล้วผู้ใดเล่าจะลบล้างเสียได้พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงเหยียดออกแล้วผู้ใดจะหันให้กลับได้พี่น้องครับผมอยากจะเรียนพี่น้องว่าน้ำพระทัยหลักของพระเจ้านั้นเมื่อพูดถึงเรื่องของความเจ็บป่วยพระเจ้าไม่ได้ทรงปรารถนาให้ผู้ใดเจ็บป่วยเลยเพราะความเจ็บป่วยนั้นเป็นผลพวงของความเสื่อมความเจ็บป่วยนั้นเป็นผลพวงของความบาปนะครับแต่พระองค์อนุญาตครับพระองค์อนุญาตให้มีความเจ็บป่วยเพื่อบรรลุเป้าหมายของพระองค์เองนะครับโปรดฟังอีกครั้งพระเจ้าไม่ได้ทรงปรารถนาให้ใครคนหนึ่งคนใดเจ็บป่วยแต่พระองค์ทรงอนุญาตให้มีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายของพระองค์เองหลายครั้งนะครับความเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับตัวผมเองผมได้รับบทเรียนต้องเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเมื่อผมได้เรียนรู้แล้วนะครับหลายครั้งเกี่ยวข้องกับความผิดความบาปสิ่งที่ไม่สมควรทำก็ไปทำสิ่งที่สมควรทำก็ไม่ได้ทำพระเจ้าก็ประทานความเจ็บป่วยมาให้เพื่อที่เราจะหยุดและเราจะคิดครับแต่เมื่อเราหยุดเราคิดเราก็คิดออกตามที่พระวิญญาณได้เปิดเผยกับเรารู้เมื่อคิดออกครับผมก็คุกเข่าอธิษฐานสารภาพทันทีครับอาการเจ็บป่วยนั้นก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพี่น้องครับเห็นไหมครับว่าสิ่งที่พระเจ้านั้นได้อนุญาตให้ความเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับชีวิตของผมก็เพื่อบรรลุเป้าหมายของพระองค์เองความเจ็บป่วยที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของผมก็คือการเป็นมะเร็งครับพี่น้องการเป็นมะเร็งตรงนี้ทำให้ผมได้มีโอกาสรับบทเรียนจากพระเจ้าและผมถือบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่เรียกว่าการทรงเรียกหรือที่ว่า calling ครับการทรงเรียกตรงนี้ทำให้ผมได้มีโอกาสหยุดคิดเพราะเหตุที่ว่าเกิดเป็นมะเร็งนะครับรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกซึ่งถือว่าเป็นการยากนะครับที่จะรอดจบจนปีนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นปีที่20แล้วพี่น้องครับพระเจ้าอนุญาตให้ความเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นกับผมเพื่อบรรลุเป้าหมายของพระองค์เองถ้าวันนั้นพระเจ้าไม่ได้เรียกผมด้วยการเจ็บป่วยบางทีวันนี้ท่านอาจจะยังไม่ได้ยินเสียงผมก็ได้พระเจ้าไม่ได้ปรารถนาให้ความตายเข้ามาครอบงำมนุษย์แต่ผู้คนล้มตายตามพระประสงค์ของพระองค์เพื่อเป้าหมายและเพื่อพระสิริของพระองค์เองนะครับเพราะเนื่องจากว่าโรมบทที่8ข้อ28บอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับคนตายนะครับพระเจ้าอนุญาตให้ความตายเกิดขึ้นนะครับเพื่อเป้าหมายและเพื่อพระสิริของพระองค์ถึงแม้ว่าพระเจ้าไม่พอใจเรื่องความชั่วความบาปแต่พระองค์ก็ทรงเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ในชีวิตของเรารวบรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดผลดีในทุกสิ่งทุกอย่างเราดูพระคัมภีร์บทนั้นครับก่อนที่เราจะจากกันในเช้าวันนี้เอเฟซัสบทที่1ข้อที่9ครับกล่าวว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เรารู้ความล้ำลึกในพระทัยของพระองค์ตามพระเจตนารมณ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงดำริไว้ในพระคริสต์คัมภีร์ข้อนี้ชัดเจนครับกล่าวถึงเรื่องของความรอดความรอดนั้นได้แก่การยกโทษบาปจากพระเจ้าและการทรงไถ่ ตามพระเจตนารมณ์อันกว้างใหญ่กว้างขวางของพระเยซูแล้วก็พูดถึงเรื่องที่ยิวกับคนต่างชาตินั้นจะต้องรวมเข้าด้วยกันเขาพูดอย่างนี้นะครับว่าประสงค์ว่าเมื่อเวลากำหนดครบบริบูรณ์แล้วพระองค์จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสวรรค์ในแผ่นดินโลกตามพระราชดำริของพระองค์ผู้ทรงกระทำทุกสิ่งตามที่ตรีตรองไว้สมกับพระทัยของพระองค์นี่คือพระประสงค์อันยิ่งใหญ่ครับของพระเจ้าที่มีไว้สำหรับผู้ที่รับการไถ่แล้วเท่านั้นมีไว้สำหรับคริสตจักรคริสชนที่รวมกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันเท่านั้นมีไว้สำหรับบรรดาธรรมิกชนที่เป็นกายเดียวกันอยู่ในพระวรกายของพระเยซูตลอดชั่วนิรันดร์เท่านั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่น่าคิดในการอธิษฐานในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกอาเมน